بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين، أما بعد. بإذن الله الكريم تمرجتين كتك درس زيتو بعد صلاة الظهر في هذا المسجد المبارك، مسجد أبي ذر جندب ابن جنادة رضي الله عنه وحرسه الله عز وجل. إكوا ليون يا ظهوري يسيكو يا جمابيلي يتره ستة يمويز وذو القعدة وكالف موجة مياني أربعين ستة هجرية. الله سبحانه وتعالى متوفقية kuendelea tena na darasa zetu hizi baada ya kusimama kwa mapumziko mafupi. Na kama inavyofahamika, kwa siku ya leo ya Jumapili, darasa inayoendelea katika wakati huu ni darsun fil aqida. Tunasoma darasa katika itikadi, aqidatu ahli sunnati wal jamaa, i'tiqadi waliokuwa nayo ahli sunna wal jamaa. Na kitabu ambacho tunakisoma ni sharhu lum'ati al-i'tiqad al-hadi ila sabili ar-rashad, ni sharhi ya kitabu lum'ati al-i'tiqad, sharhi iliyoandikwa na kufafanuliwa na al-allamatu faqih al-asr fadilatu al-shaykh Muhammad bin Salih العثيمين رحمه الله تعالى. نهج كتاب لمعة مواندشي واكي وأصلي نإمام من أئمة أهل السنة والجماعة، الإمام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الصالحي رحمه الله تعالى. ونوشوني aliyefariki mwanzoni mwa karne ya sita, mwaka 620 hijiria amefariki rahimahullahu ta'ala. Na kama wanafunzi mnafuatilia kitabu hiki na mnafanya murajaa, mtakumbuka tutaanza katika wakati huu kwenye fasli mpya, faslun alqada'u walqadar. Alqada'u walqadar ndio mahala ambapo tutaanza katika darasa yetu ya leo biidhnillahi alkarim. Yaqulu alimamu muwaffaquddin rahimahullahu ta'ala, wa min sifatillahi ta'ala annahu alfa'alu lima yurid, la yakunu shay'un illa bi'iradatihi, wa la yakhruju shay'un amma shi'atihi, wa laysa fil 'alami shay'un yakhruju 'an taqdirihi, ولا يستر إلا عن تدبيره، لا محيد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور، أراد ما العالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه، خلق الخلق وأفعالهم وقدر أرزاقهم وآجالهم، يهدي من يشاء بحكمته، قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وقال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وروى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال جبريل: صدقت. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي علمه الحسن ابن علي يدعو به في قنوت الوتر: وقني شر ما قضيت، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. Katika mlango huu ni mlango unaozungumzia jambo adhimu sana katika masaili ya iman, bali jambo hili ni ruknun min arkani al-iman, ni nguzo hili jambo miongoni mwa nguzo za iman ambazo ni sita, nayo ni nguzo ya kuamini qadar, khairi za qadar na shari zake. Ndio akasema al-qadha wal-qadar. Huu ni mlango au hichi ni kifungu maalum cha kuzungumzia al-qadha wal-qadar. Maneno haya mawili ahlul ilmi min ahli sunna hupenda kuyatumia yote kwa pamoja yakiwa mawili, na wakati mwingine ulitumia moja wakiacha nyingine, wakisema al-qadha wal-qadar kama hivi ilivyokuja hapo, na mara nyingine ukakuta wameandika al-qadha na wakayazungumzia masala haya haya, na mara nyingine wakiandika al-qadar na wakayazungumzia masala haya haya. Je, kuna tofauti ya kimaana baina ya haya maneno mawili al-qadha wal-qadar? Min babi al-faida, wameeleza maulama katika suala hili la haya maneno mawili al-qadha'u wal-qadar. Faqala ba'dhuhum, wamesema baadhi ya maulama wa ahli sunna, anna al-qadha'a wal-qadara mutaradifatani, haya maneno mawili al-qadha' wal-qadar ni maneno yenye kuwafikiana maana zake. Ukisema al-qadha'u maana yake ni al-qadar, na ukisema al-qadar maana yake ni al-qadha. Ni maneno mawili yenye kuwafikiana maana zake. Hii ni kauli ya wengi sana katika ahlul ilm, na katika muasirin, katika walioitetea kauli hii ni al-allamatu al-sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullahu ta'ala, mpaka amefikia kusema wale waliotofautisha baina haya maneno mawili kwamba yana maana mbili tofauti hawana dalili iliyokuwa wazi, laysa lahum dalilun wadih yuqawi maqulatahum. Mfano maneno haya ameyasema rahimahullahu ta'ala. Lakini wengine katika ulama wanaona kwamba anna bainahuma farq, kwamba kuna baina ya maneno haya mawili al-qadha wal-qadar kuna tofauti, ni maneno yana tofauti na kila neno moja linabeba maana yake. Wakasema wenye kauli hii kwamba baina ya maneno haya mawili pana farq, wanasema kwamba al-qadha ni sabiqun lil-qadar, wanasema al-qadha ni jambo ambalo limeitangulia qadar. Falqadha'u huwa ma alimahu Allah subhanahu wa ta'ala wa hakama bihi fil azal, wa wanasema kwamba alqadha ni yale yote aliyoyajua Allah subhanahu wa ta'ala kwa ilmu yake iliyotangulia, na akahukumu kwa mujibu wa ilmu hiyo toka huko kale. Hadha huwa alqadha. Falqadha'u huwa ilmu Allah as-sabiq lijamii al-mawjudat, al-qalani ile ilmu ya Allah iliyovitangulia vitu vyote vilivyoletwa, sabiq lijamii al-makhluqat, hiyo ndio al-qadha. Ama al-qadar, wanasema al-qadri maana yake wal-qadaru huwa wujudu jamii al-makhluqat موافقة لهذا العلم والحكم. Sasa al-qadar ni kule kupatikana, qadar ni kama vile tamfidhi, ni utekelezaji wa ile ilmu ya Allah iliyotangulia. Qadar ni utekelezaji wa kuvileta viumbe vyote katika hali ya kuwafikiana na ile ilmu ya Allah na ile hukumu yake iliyotangulia. Ndio wanasema faka'anna al-qada huwa al-ilm, kana kwamba al-qada maana yake ni ilmu wal-qadar al-amal, na kana kwamba al-qadar maana yake ni utendaji kazi kwa mujibu wa hiyo ilmu ya nani, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa ni wale waliotofautisha baina ya haya maneno mawili al-qada wa madha wal-qadar. Lakini wengi katika ulama wao wanaona al-qada wal-qadar bimaana ish, bimaana wahid ma qaddarahu Allah subhanahu wa ta'ala wa aradahu fi makhluqatihi, ni yale yote aliyoyakadiria Allah subhanahu wa ta'ala na akayataka kutokea kwa viumbe wake kwa mujibu wa ilmu yake. Hadha huwa al-qadar wa hadha huwa al-qada. Mfahamiana? Sasa Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala katika kulizungumzia jambo hili la al-qada wal-qadar anasema maneno makubwa sana. Qala wa min sifati Allah ta'ala, na miongoni mwa sifa za Allah ta'ala, annahu al-fa'alu lima yurid, ni kwamba hakika yeye ni mwenye kufanya mno lile ambalo anataka. Allah anafanya, tena anafanya sana, al-fa'al kwa mubalagha, lile ambalo analitaka. La yakunu shay'un illa bi-iradatihi, hakiwi kitu chochote isipokuwa ni kwa kutaka kwake. La yakunu shay'un illa bi-iradatihi, hakiwi kitu chochote isipokuwa kwa kutaka kwake. Wala yakhruju shay'un amma shi'atihi, na wala hakitoki kitu chochote nje ya matakwa yake. Wala yakhruju shay'un amma shi'atihi, na wala hakitoki kitu chochote nje ya matakwa yake. Anaendelea rahimahullahu ta'ala akilizungumzia jambo hili la qadar, walaysa fil alami shay'un yakhruju an taqdirihi, walaysa fil alami, na hakuna katika ulimwengu shay'un kitu chochote, yakhruju an taqdirihi, kinachotoka nje ya makadirio yake. Walaysa fil alami, na hakuna katika ulimwengu shay'un chochote, yakhruju an taqdirihi, kinachotoka nje ya makadirio yake. Wala yasduru illa an tadbirihi, na wala hakifanyiki, bimaana chochote wala yasduru, na wala hakifanyiki chochote kile, illa an tadbirihi, isipokuwa ni kwa uendeshaji wake. Wala yasku, na wala hakifanyiki chochote, illa an tadbirihi, isipokuwa ni kwa uendeshaji wake. Kisha akasema rahimahullahu ta'ala, wala mahida, na wala hakuna makimbilio. Mahid ina maana mafar, wengi katika washereheshaji wa lum'a wanasema mahid ay mafar. Wala mahida an al-qadar al-maqdur, na wala hakuna pa kukimbilia kuikwepa qadari iliyokadiriwa. Huwezi ukaikwepa qadar hata kama una ujanja na uwerevu, una tahadhari katika maisha yako, lakini kile ambacho umekadiriwa na Allah kikupate, una namna ya kukwepa ikishuka qadar, ujanja wote utaondoka, tahadhari zote zitashindikana. Idha nazala al-qadar dhahaba al-lubbu wa amiya al-basar, qadari inaposhuka akili huondoka, na macho upofuka. Ukaona mtu analiona gari lakini anaendelea kulifuata mpaka linamgonga. Watu wa pembeni unasema ulikuwa ulioni wewe. Gari liko mbele yako. Khalas umefika wakati. Yeye ndio mnaona gari. Yeye anaona kingine. Eh? Pengine anaona kama kijiti tu. Barabarani. Ni wakati umefika. Idhan wala mahida 'anil qadari al-maqdur. Na hakuna pa kukimbilia kuikwepa kadari iliyokadiriwa. Kisha akasema rahimahullahu ta'ala, wala yutajawazu ma khutta fi al-lawhi al-masthur, wala yutajawazu, na wala halivukwi ma khutta, lile ambalo limeandikwa fi al-lawhi al-masthuri, katika mbao iliyoandikwa. Wa huwa al-lawhu al-mahfuz, yani ile mbao ambapo pameandikwa makadirio yote ya al-khalaiq. Sasa maisha yetu na mambo yetu yote sisi viumbe hayavuki kile kilichoandikwa katika lawhu al-mahfuz, ikiwemo umri wetu, ikiwemo maisha yetu, ajali yetu, wema wetu na uovu wetu, yote yaliyojazwa katika lawhu al-mahfuz huwezi kuyavuka wala kuyakwepa. Na hii ndiyo qadar. Wala yutajawazu, tumesemaje hapo? Halivukwi wala halivukwi ma khutta, lile ambalo limeandikwa fi lawhi al-mastur, katika mbao iliyoandikwa al-makhtut, iliyoandikwa maqadir. Anasema rahimahullahu ta'ala, arada mal alam fa'ilu, amekitaka kile ambacho walimwengu ni wenye kukifanya kitu hicho. Al alam bi maana al makhluqun, viumbe wenye kuishi katika huo ulimwengu. Arada mal alam fa'ilu, amekitaka kile ambacho walimwengu ni wenye kukifanya kitu hicho. Yote wenye kutuka na kufanywa na walimwengu, Allah amekitaka subhanahu wa ta'ala. Na wala usidhani kwamba ni nature kama wanavyodai baadhi ya wanasayansi uchwara, kwamba hii dunia inayotokea katika hali za joto, hali za baridi, upepo mkali, mvua nyingi, radi, matetemeko ya ardhi na mfano mambo haya, ni nature. Wanasayansi uchwara hapo. Mtu ashavimbiwa amekula baga huko, anasema ni mambo ya nature tu, atabii. Kana kwamba hakuna muumba aliumba ulimwengu na yenye kutokea. Kana kwamba hakuna muendeshaji. Sisi Waislamu tunasema la, yuko Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye anayaendesha yote yenye kutokea katika ulimwengu, na ndiye aliyeumba huo ulimwengu. Yote yenye kujiri ambayo yanafanywa na walimwengu, yanajiri katika ulimwengu katika tabia mbalimbali, yeye ameyataka subhanahu wa ta'ala. Anasema al-muwaffaq rahimahullah, walau asamahu ay walau mana'ahu, na lau angeliwazuilia wao, angewazuia walimwengu wasifanye chochote, tusingefanya Sheikh, kwani si wapo katika viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala waliozuiwa kufanya tunayoyafanya? Hawako, si wako waliopooza? Wewe leo unakula kwa mkono wako, unakunywa, unatembea, unakimbia, unalala, unaamka. Kuna mwingine kama wewe hawezi, hapo walipo ni hapo hapo, atageuzwa huku, atageuzwa kule, haja zote anakidhi hapo hapo, hawezi kujitikisa. Sasa unadhani nani aliyetaka wewe ujitikise? Ni akili yako kwamba ni mtaalamu sana wa diet, eti unakula mboga mboga nyingi ndio maana uko hivyo, na wale wenzako wasioweza hawajui hawajui lishe ya afya. Mimi ninakula bwana food healthy. Ihmadillah azza wa jalla. Shukuru Allah. Usiro pokwe tu bwana. Walau asamahu ay mana'ahu. Na lau Allah subhanahu wa ta'ala angeliwazuilia wao wasiweze kufanya chochote, lama khalafu, wasinge mkhalifu yeye, bimaana wasingeliweza kwenda kinyume naye, tungebakia hivyo hivyo tumeganda. Allah hataki tutaharak, hakuna kutaharak. Walau asamahu, na lau angeliwazuilia wao na hicho wanachokifanya, lama khalafu, wasinge mkhalifu yeye, bimaana wasinge kwenda kinyume naye. Kisha anasema Allah, walau shaa an yuti'uhu jami'an la ata'uhu. Na angelitaka Allah subhanahu wa ta'ala, yani kaunan, matakwa hapo kwa wenye kusoma tauhid, irada hapo, almashia hapo ni almashiatu alkauniyya alqadariyya, matakwa ya kiumbaji, matakwa ya kukadiria mambo na kuyaendesha mambo, ndio yanayokusudiwa hapa, kwa sababu irada ziko mbili, tumesoma hapo nyuma aliradatu alkauniyya alqadariyya waliradatu ashariyya addiniyya. Pana matakwa ya aina mbili, Allah kuyataka mambo kiumbaji na kimaamuzi yake. Allah akilitaka jambo hivyo lazima liwe, min khairin wa shar, ni mamoja na jambo la khairi au la shari, lazima liwe na haiwezekani lisiwe, haiwezekani. Na kuna matakwa ya Allah ya kisheria, ya kidini, yako mambo Allah ameyataka shar'an kwa mujibu wa mafundisho yake kupitia vitabu alivyoviteremsha na kupitia mitume aliyowatuma kwamba yawe watu wafuate imani. Allah ametaka watu waswali, Allah ametaka watu wafunge shar'an. Hili jambo linaweza kuwa au lisiwe. Kuna waliotii wakafuata hayo ya mafundisho ya dini na kuna walioasi. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ametaka watu wote wafuate imani na taa. Ni matakwa gani haya? Iradatun shar'iyya ad-diniyya. Alafu kuna matakwa haya sasa. Walau shaa an yuti'u, na lau angelitaka wamtii yeye, jamian watu wote, walau shaa hao walimwengu hao, an yuti'uhu wamtii yeye, jamian wote, la ata'uhu wangelimtii. Yani Allah angelitaka kiumbaji watu wote, kaunan wawe ni waumini, almuti'un, hakuna ambaye angeweza kukhalifu. Pasingetokea mtu anaitwa Abu Jahl wala Firaun, wangekuwa wote waumini. Lau arada dhalika kaunan, kwa sababu haiwezekani ukakhalifu hilo jambo. Allahu musta'an. Walau shaa yuti'u, na lau angelitaka wao wamtii yeye, jamian wote, la ata'u wangelimtii. Khalaqa al-khalqa wa af'alahu, amewaumba viumbe na vitendo vyao. Allah ametuumba sisi na matendo yetu kayaumba. Waqaddara arzaqahum wa ajalahum, na akazikadiria riziki zao na ajali zao, viwango vya riziki, wingi wake, uchache wake, wepesi wake hizo riziki na ugumu wake, Allah ndiye aliyekadiria. Lakini pia ajali zetu, khatima ya maisha yetu, hawa watakufa kwa maradhi, hawa kwa ajali, wale wengine kwa kughariki kwenye maji, wengine kuliwa na wanyama wakali, wengine kumezwa na viumbe wakubwa na mfano wake. Ajali zetu Allah ndiye aliyezikadiria. Hivi unadhani ingelikuwa tuna fursa ya kuchagua vifo ingekuwaje? Tunapopenda machaguzi watu wangechagua vifo vya ajabu ajabu kabisa kwa akili zetu za kibinadamu, lakini hatuna khiari katika hilo. unapenda mwenye uso katika pose, labda umeashiria dole gumba hivi au pose fulani hivi la kisela hivi lakini Allah hajataka bwana, unakufa mdomo wazi, macho mipinduka hivi, unatisha. Arada Allahu dhalik. Yahdi man yasha'u bi hikmatihi, anamuongoza yule ambaye anamtaka kwa hikma yake hii. Wallah, na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akikuwafikia kufuata njia ya uongofu ukawa ni muhtadi min almu'minina salihin, fahmadillaha subhanahu wa ta'ala, mhimidi Allah subhanahu wa ta'ala juu ya hilo. Na yule ambaye hajapata imani wala hajaongozwa katika uongofu, basi fahamu kwamba hilo jambo ni kwa hikma maalumu Allah ameitaka. Wewe utatoa juhudi ya kibinadamu ya kumlingania hidayatu ad-dilala wal-irshad wat-tawfiq biyadillahi subhanahu wa ta'ala. Yahdi man yasha'u bihikmatihi, anamuongoza yule ambaye anamtaka kwa hikma yake. Qala ta'ala, amesema Allah ta'ala katika suratu al-anbiya aya 23, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, haulizwi yani Allah kuhusiana yule ambalo anafanya, wa hum yus'alun na wao wanaulizwa, ay al-makhluqun al-marbubun, viumbe walioumbwa wenye kulelewa wanaulizwa, amma al-khaliqu al-murabbi la yus'al, ama muumba subhanahu wa ta'ala ambaye ndio analea yeye haulizwi bwana, haulizwi kabisa. Na ndio maana hata tunavyoumbwa maumbile yetu, kadhalika miji ambayo sisi tunazaliwa, familia ambazo zinatuzaa, hakuna yeyote katika sisi amechagua kwamba mimi nitokee huko ule wa Mfinanga, na mimi chaguo langu mimi bwana Masawe bwana. Ah, Masawe kwa kweli wananikosha mimi, nitakwenda Masawe. Ah, tunajikuta tuna maumbile haya tulionayo bila ya kuchagua. Miji yetu ndio hii, koo zetu ndio hizo na pengine katika uko mmoja tunatofautiana kila kitu, tabia, maumbile, roho zetu, rangi zetu. Sisi hatujachagua chochote katika haya. Allah subhanahu wa ta'ala kafanya hivyo, na wala huwezi ukamuuliza wala ukahoji. Kuna kosa hapo kwamba kutufanya sisi wabantu mapua yetu yametawanyika katika uso, pua limetapakaa kama sahani, alafu wenzetu wa Asia huko Alqara Alarabia vipua vyao vimechongoka virefu kabisa. Haya, unawakumhoji hapo arada Allahu dhalik, Allah amelitaka hilo. Na kila mmoja ana kheri yake. Hao wenye pua ndefu za kuchongoka, wewe unaziona ni nzuri, zinapendeza, lakini zina kizaazaa chake. Wakipata mafua wanakufa kama kuku, vipua vinaziba, hawawezi kupumua, kamasi halitoki, wanakufa na mafua. Lakini angalia sisi wabantu na majipua yetu haya, kamasi litajaa mpaka likome, kipenga moja tu nje huko na vidume vinafanya harakati na mafua yake, wala hajali kabisa. Mnielewa? Na masalihi mengine mengi tu. Sasa Allah haulizi bwana, na kila jambo lake lina hikma. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Qala Allah ta'ala, na amesema Allah ta'ala, adilla za kuamini qadari hizi inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Wenyewe wanasema hadha almamul kulla shay'in amiluhu mahdhuf ala sighati almadhkur, amili wake amefutwa, lakini sigha yake ni kama hiyo huyu amili aliyotajwa, amili wa pili ambaye amemnasibisha dhamiri. Kwa hiyo sio kwa Qur'ani unasema inna khalaqna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, biwasili yake. Inna kasisi kulla shay'in, tumekiumba kila kitu. Khalaqnahu biqadar, tumekiumba hicho kitu kwa makadirio, kwa mpango maalumu na uchaguaji maalumu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, na hiyo aya ya pili ni aya katika sura Al-Qamar aya 49. Aya nyingine ni aya katika sura Al-Furqan ambayo Sheikh ameileta hapo, aya ya pili, wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira, na akakiumba kila kitu subhanahu wa ta'ala na akakikadiria kukadiria. Na wanasema al-khalq, kuumba ni mojawapo katika madaraja ya qadar, katika nguzo za kusimamisha qadar ni kuamini al-khalq, uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira, na akakiumba kila kitu na akakikadiria kukikadiria. Taqdiran maf'ul mutlaq, kazi yake nini hapo ilipokuja? Jaa litaukiti, imekuja kwa ajili ya kutilia mkazo. Na maf'ul mutlaq inakuja kwa malengo mengi, kama hapa kutia mkazo, lakini wakati mwingine yaati litaukid au libayani naui au libayani aladad ila ghairi dhalika. Inaonekana vitabu vya nahau mmevifunga nyinyi. Waqala ta'ala, na amesema Allah ta'ala, ma asaba min musibatin, na haujasibu msiba wowote ule, ima moja ukawa msiba ni mkubwa au wa wastani, wowote. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum, na haujasibu, kwa maana haujatuka, msiba wowote ule katika ardhi, kwa maana hapa ardhini. Wala fi anfusikum, wala katika nafsi zenu, katika maumbile yenu. Illa fi kitabin min qabli an nabraha, isipokuwa limewekwa jambo hilo katika kitabu. Alkitabu al-a'zam, ni kitabu gani hicho? Al-lawhu al-mahfuz. Illa fi kitabin, isipokuwa hilo lenye kusibu hilo limo katika kitabu. Min qabli an nabraha, kabla ya kuliumba jambo hilo la msiba. Min qabli an nakhluqaha, an nabraha ay an nakhluqaha, kabla ya kuumba msiba huo tayari lishadhibitiwa bwana. Allah subhanahu wa ta'ala ameliandika hilo janga ambalo linatuka ardhini au katika nafsi zenu, hata kama bado hazijafika ardhini, nafsi zikapatwa na misiba zikiwa katika matumbo, katika mafuko ya uzazi na mfano wake. Yote hayo yamedhibitiwa bwana kwenye kitabu maalumu kabla ya kuyaumba. Hii ni kinyume kabisa na wanavyosema watu wa bid'a, min alqadariyah, nufatu alqadar, wale wenye kuikanusha qadar, wanasema alla qadar wa anna al-amra unuf, kwamba yote hakuna qadar na kwamba jambo ni jipya mustajad, siku zote mambo ni mapya. Yani hawa watu walikuwa waovu, subhanallah al-azim, wanamjalia Allah al-khaliq kal-makhluq. Sisi viumbe ndio hatujui mambo, tunashangaa yanapotokea. Ukapigwa na bumbuwazi pale, salala, jambo jipya kwako, kumbe kuna mambo haya. Wanataka kusema kwamba hata upande wa Allah ni hivyo, eti mambo ni mapya, anayajua baada ya kutokea. Ta'ala Allahu an dhalika uluwan kabira. Lakini kumbe aya katika suratul Hadid, Allah anayajua mambo kabla hajayaumba. Shekhi waqala ta'ala, na amesema Allah ta'ala, faman yuridillahu an yahdiyah, na yule ambaye anataka Allah kumuongoza yeye, yashrah sadrahu lilislam, anakikunjua kifua chake kwa ajili ya kukubali Uislamu. jambo la kuwa jepesi ukimlingania masha Allah, mara moja anakubali. Allah amemtakia uongofu huyo. Wa man yuridi an yudilla, na yule ambaye anataka Allah kumpotosha yeye, yaj'al sadrahu dhayyqan haraja, anakijalia kifua chake kuwa kizito, harajan, chenye kutaabika, taabu kweli kweli, da'wa inaingia kwa taabu. Huyu Allah ametaka kupotea mtu huyu, al-irada, Allah ana matakwa na mashia yaliyo kamili. Baada ya kutaja baadhi ya adilla kwenye aya za Qur'an, sasa tumalizie zile ili chache katika ahadith. Anasema rahimahullah sahibu al-matni, warawa ibn Umar, na amepokea ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Jibril alayhi salam, kama hakika Jibril alayhi salam, qala lin-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, alisema kumwambia mtume alayhi salatu wassalam, katika ile hadithi ya Jibril, hadithi ndefu mnaijua, mal iman, ni nini iman? Na Jibril alikuja katika sura ya kibinadamu ya mtu mgeni, qal, mtume akasema, an tu'mina billah, ni wewe kumwamini Allah, wa malaikatihi, na malaika wake, wa kutubihi, na vitabu vyake, wa rusulihi, na mitume wake, wal yawmil akhir, na kuiamini siku ya mwisho, wal qadar, na kuiamini qadar, khairihi wa sharrihi, khairi ya hiyo qadari na shari yake. Na hapa ndiyo mahalu ashahid, ndiyo mahala pa kutolea ushahidi kwenye darasa yetu. Faqala Jibrilu, akasema Jibrilu, sadaqta, umesema kweli. Rawahu Muslim. Waqala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na amesema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amantu bil qadari, nimeiamini qadari, khairihi wa sharrihi, khairi za hiyo qadari na shari zake, huluhi wa murrihi, utamu wake na uchungu wake. Hadha alhadith akhrajahu alhakim fi ma'rifati ulumi alhadith wa isnaduhu dha'if, ni hadithi Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul la yajidu al'abdu halawata al-iman hatta yu'mina bil qadar khairihi wa sharrihi huluhi wa murrihi. Ma'al asaf, katika isnadi ya hadithi hii kuna bwana akiitwa Yazid al-Raqashi. Baadhi ya wanachuoni wa hadithi wanaona kwamba ni mtu dhaifu, fa dhu'ifa al-hadithu bisababihi, fal-hadithu hadha min haythu sanad la yathbut, amma min haythu al-ma'na, ama kuzingatia maana, thabit kwa hadithi nyingine ambazo zimethibiti, maana yake ni sahihi. Haya, kipengele kingine, wa min du'ai nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na miongoni mwa dua za mtume alaihi salam, alladhi dua ambayo, allamahu al-Hasan ibn Ali, alimfundisha dua hiyo al-Hasan ibn Ali mjukuu wake mtoto wa Fatima. Alladhi dua ambayo, allamahu al-Hasan ibn Ali, alimfundisha hiyo dua al-Hasan ibn Ali, yad'u bihi fi qunut al-witr, aombe kwa dua hiyo katika kunuti ya witiri, katika dua ile ya witiri, katika maneno yaliyokuja katika dua hii, waqini sharra ma qadhaita, na unikinge mimi shari ya kile ambacho umekihukumu. Bimaana al-maqdi, unikinge na makadirio mabaya, yale mabaya yaliyokadiriwa. Waqini, na unikinge mimi sharra ma qadhaita, shari ya lile ambalo umelihukumu. Bimaana nikinge na kibaya ulichokadiria. Allah subhanahu wa ta'ala yuqaddiru alkhaira washar, Allah subhanahu wa ta'ala anakadiria khairna na shari. Kwa hiyo katika makadirio yaliyokadiriwa yako mambo ya kheri na yako ya nini? Ya shari. Unamuomba Allah akukinge na yale ya shari. Hadha huwa al-maqdi. Haya ni yale yaliyokadiriwa. Amma al-qada, ama kile kitendo cha Allah cha kukadiria mambo, ule utendaji wake kwamba anakadiria kheri na shari. Una shari? Hauna shari. Utendaji wa Allah hata kikadiria shari ni kheri. Fakadhauhu khairun mutlaq, kule kukadiria kwake, yani amaluhu bilqada, ni kheri tu. Ni mamoja amefanya la kheri au la shari, kule kufanya kwake ni kheri. Ama kile ambacho kimekadiriwa, kuna vya kheri na vya shari. Akadiria utajiri, kadiria imani, siha, hizi nini? Hizi ni kheri. Lakini kuna fakr, kuna ufakiri, kuna maradhi, kuna ukame, hizo nini? Hizo ni shari. Vilivyokadiriwa, kuna vya kheri na vya shari. Lakini makadirio yake Allah yote ni nini? Ni kheri. Takuja kuyasoma haya. Kwa nini? Kwa sababu afaaluhu subhanahu wa ta'ala kulluha lihikmatin maaluma, kwa sababu matendo ya Allah subhanahu wa ta'ala yote yanaletwa kwa hikma maaluma. Hata pale ambapo ameikadiria shari, wewe unaona kwamba ni shari, lakini tunasema ukadiriaji wa Allah wa hiyo shari ni kheri, kwa sababu nyuma yake pana hikma. Wakati mwingine Allah huleta ukame au huleta majanga. Ukame si shari. Majanga, matetemeko ya ardhi, vimbunga, tsunami, mawimbi yanaibuka, mambo haya si shari. Lakini pengine pana hikma, ili watu wakumbuke, warudi kwa Allah. Sasa watu kukumbuka, kumkumbuka Allah na kurejea kwake nini? Ni kheri. Kwa hivyo unaweza kuta shari nyuma yake na ina kheri. Pana watu Allah amewaumba wana sura ngumu sana, mpaka wanaingia kwenye mashindano ya sura mbaya. Wewe ukiangalia ile sura ngumu kweli kweli, si unaona ni shari? Lakini kuna mahala wanahitajika. Ni kwa watu wote wana visura vizuri, kuna sehemu tungepwaya, kuna mahali inapiga sura ya kazi. Kikaa pale tu, ukija unakaa kwenye mstari, kuna hikma inshallah atakuja kuyasoma katika darasa inayofuata. Hadha wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram ajma'in.